الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. محترم müminler, aziz müslümanlar, yine bugün bu cumada, geçen ders, geçen cuma devam ettiğimiz, üzerinde durduğumuz mevzu, mesele bitmeden, tamamlanmadan daha farklı bahisler, mevzular ortaya çıkıyor. Biri bitmeden biri başlıyor dediğimiz gibi. Bugün de üzerinde durmamız gereken bir mesele, devam edip giden takvime göre yarın biliyorsunuz Müslümanların yılbaşısı. Müslümanlara göre diyorum, başkasıyla alakası yok. Hicri dediğimiz İslami hicri takvimin, yılın yarın başlangıcı. Ama tabii dikkatle bakılır, incelenirse günün karışık ortamında, zamanın sıkışık ortamında, dünyevi meşgalelerin böyle karma karışık akışı içinde cemaat-i müslimine sorsanız, yarın nedir? Yarın hangi takvimin, hangi yılın, hangi hadisenin sene-i devriyesidir diye sorsanız, zannediyorum 100 Müslüman'da büyük çoğunluğu farkında olmayacak. Zihinlerimiz, şuurlarımız maalesef alabildiğine dünyevi meşgalelerin bombardımanı altında. Değil normal zamanlarımızı, normal zamanlarda, günün normal saatlerinde, boş zamanlarda zihnimizi, aklımızı Allahu Teala'ya tevcih etmek, teslim etmek şöyle kalsın. Öyle bir hale geldik ki, kendi kendimizi eleştirmek için söylüyorum. Kendi kendimizi derken, bunun içine hocalar da dahil, hacılar da dahil, efendim, sofular da dahil, dervişler de dahil, kardeşler de dahil. Hepsini katıyorum. Namaz esnasında bile, bırakın namazın dışında, boş zamanlarda, Allah'ın huzurunda olmamız gereken, namazda bile elimizi bağladığımız, Sübhaneke'yi okuduğumuz, Sure-i Fatiha'yı okumaya devam ettiğimiz, Zamm-ı Sure'yi okumak üzere devam ettiğimiz sırada bile, o esnada bile, imama uymuşsak, imamın arkasında el bağlamış, saf tutmuş olduğumuz halde, zihnimizi ve aklımızı vallahi tam Allah'a veremiyoruz. Tam veremiyoruz. Namaz nihayet 24 saatin içinde belli bir zamanımızı alan ibadet tarzı, ibadet şeklidir. Münferit olarak, yani tek başına kılmak istediğimiz zaman, cemaatle değil de yalnız başına kılacak bir Müslüman için hesapladık. Günde biliyorsunuz vitri vacip ile, vitir namazı ile beraber bir günde normal olarak kaç zekat namaz kılıyoruz, birisi söylesin. Ses gelmedi. 40 rekat kılıyoruz. Vitir namazıyla beraber günlük namazımızın günlük sayısı, rekat sayısı 40'tır. Vakit olarak 5, rekat olarak siz söyleyin 40'tır. Demek ki 5 vakitte 40 rekat namaz kılıyoruz. Yaptığımız incelemeye göre bir rekat namazı tadili erkanıyla fazla uzun bir sure okumamak şartıyla, namaz sureleri dediğimiz elem tereden aşağısıyla okuyacak olursanız bir rekat namaz 1,5 dakikada rahat kılınabiliyor. Bir rekat 1,5 dakikada kılınırsa 40 rekat kaç dakikada kılınır? 60 dakikada kılınır. 60 dakikada 1 saat demektir. Halbuki bir günde Allah'ın bize verdiği saatlerin toplamı ne kadardır? 24 saattir. Allah ne kadar rahim, ne kadar merhametli, ne kadar geniş tutmuş ki 24 saatin 23 saatini siz bir saatini de bana verin diyor. O bir saatin içinde bile aklımızı ve zihnimizi Allah'a tam veremiyoruz. Varın kalitemizi siz hesaplayın. Zihnimiz allak bullak. Namaz esnasında ne kadar hesap kitap varsa aklımıza hücum ediyor. Namaz esnasında ne kadar dünya ile alakalı, evimiz ile, bahçemiz ile, mağazamız ile, ticaret hanemiz ile alakalı ne kadar mesele varsa beynimize hücum ediyor. Ve Allah'a kendimizi tam veremiyoruz. Hissemiz azalıyor, behremiz azalıyor, payımız azalıyor. Zira kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ صَلَاتِهِ اِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا. Ne müthiş bir hadis-i şeriftir. لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ صَلَاتِهِ. Salat biliyorsunuz namaz. İlla ma akale minha. Bir Müslümanın namaz esnasında, diyelim ki yarım saat sürdü öğle namazı. İlk sünnet, farz, son sünnet. Yarım saat sürdü, yalnız kılsa yahut cemaatle kılsa, o yarım saat namazın edası için geçen yarım saat içerisinde o namaz kılanın payı, namaz kılanın hissesi, aklını ve şuurunu Allah'a verdiği kadardır diyor. Namazdan payı. Yarım saat sürdü namazın ama o yarım saatin tamamını dur bakalım Allah'a verebildin mi? Kafan neredeydi? Zihnin neredeydi? O kadar meşgulsün ki 4 rekatlı namazın İçinde beynin, aklın, zihnin, fikrin, kalbin o kadar meşgul, o kadar meşbu, o kadar dolu, o kadar karmakarışık ki bir an geliyor ki acaba 4 mi kıldım, 3 mü kıldım demeye başlıyorsunuz. Allah Resulü diyor ki işte bu halde o namaz 1 saat uzasa bile, 1,5 saat uzasa bile o 1,5 saatin içinde o Müslümanın namazından hissesi, aklını ve zihnini Allah'a verdiği saniyeler kadardır. Hadise budur. Hepsi senin değil. Senin namazdan payın, namazda seni, kendini Allah'a verdiğin kadarı senin, gerisi dışarının. Havanın o, havaya gitti o. Ölçü bu. Leyse lil mer'i min salatihi. Kişinin namazdan hissesi, payı, primi illa ma akale minha. Aklını Allah'a verdiği kadardır. Namazda aklına dünya, eşya, madde, menfaat, kağıt, hesap, kitap gelmediği dakikalar senin, gerisi sokağındır. Namazın değil. Ölçü budur. Bu duruma göre biz hayatımızın ne kadarını Allah'a verdiğimizi iddia edebiliriz ki? 24 saatimizin kaçta kaçı dini hakkın uğrunda harcanabiliyor ki? Müslümanların kalitesi, kıymeti, puanı, derecesi buradan ölçülmesi lazım. Mevlana diyor ki, yatsı namazını kıldıktan sonra, yatsı namazını kıldıktan sonra, kıldığı yatsı abdestinin, namazının abdestiyle, abdestini bozmak gerekmişse, yeni bir abdest alarak, ya niye yeni abdest alıyorsun, yatsıyı kıldın ya, yatsıdan sonra sabah namazına kadar namaz yok, yani farz olan bir namaz yok. Nafileler var, teheccüd var, var, var, var. Ama farz olan, yatsı namazından sonra farz olan namaz hangisidir? Sabah namazıdır, sabaha kadar namaz yok. Ama niye abdest alıyorsun? Mevlana diyor ki, bir Müslüman yatsıyı kıldıktan sonra abdestini bozmadan yatsı namazının abdestiyle ya yeni bir abdest alarak yatağa girmez de abdestli olarak yatağına girecek. Abdest almadı, abdestsiz yatağına girdi. Zaruretler olur, yolculuk olur, misafirlik olur, onlar başka. Normali söylüyorum. Öyle bir yerde olursun ki bu imkan eline geçmez. Bunlar istisna teşkil eder. Biz normal olarak diyoruz evimizde, köyümüzde. Abdest almadan veya abdestli olmadan yatağa girer. Uykudan evvel ya Rabbi bugün gündüz olarak iş yerinde, dünyada, tarlada, eşyada neyse vaktini, zamanını, saatini, enerjisini nasıl geçirdiğinin kısa bir muhasebesini muhasebe yapmaz. Abdestsiz yattı bir. O günün muhasebesini zihninden, hayalinden geçirmedi iki. Ya Rabbi sabah namazına kadar bana kudret, bana ruhsat, bana fırsat, bana mühlet ikram edersen sabah namazını kılmak üzere sabah namazını kılmak niyetiyle yatıyorum diye niyet etmedi. Üç, sabahleyin de niyetsiz yattığı için sabah namazına kalkamadı ve ondan sonra da üzerine güneş doğdu ve işine gitti veya başka yere gitti. Bu insanın haliyle hayvanın halini kıyas ediyor, diyor ki abdestsiz yatağına giren, o günkü, o gün geçen gününün hesabını, muhasebesini yapmayan, ya Rabbi fırsat ikram et ki sabah namazını da kılayım diye niyet etmeden yatağına giren bir kişinin yatmasıyla öküzün diyor ahırında, ağılında neyse yatması arasında vallahi hiçbir fark yoktur. Ha öküz ha o adam. Abdestsiz, niyetsiz, hesapsız, hedefsiz, gayesiz, davasız, manasız, meramsız bir adam. Öküzden farkı yoktur diyor. Çünkü yeryüzünde yaşayışımızın, varlığımızın, varoluşumuzun sebebi çok farklı. Hepiniz bunun ile alakalı ayeti kerimeyi ezbere bilirsiniz. Okuyalım beraber. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ. Devam edin. İlla liyabudun, ibadet edesiniz diye insanları ve cinleri yarattım diyor Allah-u Teala. Yoksa lokantalarda, sofralarda yiyesiniz, içesiniz, gezesiniz, tozasınız diye değil. Bu ibadet olmasa, cihat olmasa, İslam olmasa, çayırda otlayan öküzle restoranda yemek yiyen insan arasında vallahi fark yoktur. Birisi çayır otluyor, öbürü çorba içiyor. Ne fark eder? Biri iki ayaklı, öbürü dört ayaklı. Hiç farkı yok. İlla liyabudun. Gelin bu manayı iyi anlayalım. Üstelik Allah-u Teala hayvanları hesaba çekmeyecek. Hayvanlara hesap yok. Hayvanlara azap da yok, mükafat da yok. Hayvanlar cennete de gitmeyecek, cehenneme de gitmeyecek. Öyle değil mi kardeşler? Çünkü bir gaye yok, bir dava yok. İbadetle memur değil. İbadetle mükellef değiller. Ya bunu söylerken hemen aklıma geldi. Zaman zaman söylemişiz. Söylemeye devam etmek lazım çünkü unutuluyor. Hatırda kalsın diye sık sık söylemek lazım. Ehl-i sünnet alimlerimize göre dünyada mevcut olan hayvanlardan, Allah'ın dünyada yarattığı hayvanlardan aynen insanlarla, müminlerle beraber cennete girecek bir hayvan var. İçinizde bunu bilen var mı? Kıtmir dediğimiz Eshab-ı Kehfi mağarada, mağaranın kapısında onlara köpeklik eden, onlara bekçilik eden Eshab-ı Kehf'in köpeğini Allah cennete sokacaktır. Düşünebiliyor musun? E canım bu köpek, bu hayvan, ama dikkat buyurun, Allah dostlarını Hazreti İsa aleyhisselamın evliyası olan Eshab-ı Kehfi, kaç kişiydi bunlar? 7 kişi. 6 tanesi hükümet makamında bulunan vezir vüzera, bir tanesi de çoban. Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Bedernuş, Şazenuş, Kefeş Tetayyuş, Kıtmir, 8 oluyor. Köpekle beraber. Bu Allah dostlarına, bu İslam mücahitlerine hükümet makamındayken dahi ben sizin Rabbinizim, Allah'ınızım diyen zalim kafir hükümdara karşı hayır. Sen bizim Rabbimiz değilsin. Rabbimiz Rabbü semavati vela göklerin ve yerin Allah'ıdır diyebilen erkek insanlar, kahramanlar, veliler, mücahitler, Eshab-ı Kehf. Onları mağaranın ağzında Rabbimiz diyor ki ve kelbühüm zira'ayhi bil vasit. Habibim Resulüm Muhammed Mustafa'm diyor Rabbimiz. Eğer görseydin o köpek ön ayaklarını, dirseklerini yere dayamış, benim o dostlarımı mağaranın ağzında aslan heybetinde bekliyordu diyor. Ve kelbühüm, onların köpekleri Kur'an'da geçiyor. Bu bilgiyi biz Kur'an'dan alıyoruz, ya da alacağız başka. O evliyanın peşinden giden, Allah dostlarının arkasından giden, hayatını, mücadelesini, nefesini, enerjisini Allah yolunda, Allah dostlarının arkasında geçiren köpekleri dahi Allah mahrum etmemiş. Ey Müslüman, sen davanın peşinden koşarsan Allah seni mahrum eder mi? Öyleyse neyin peşinde koştuğunun farkında mısın? Kimin peşindesin? Kimlerin arkasındasın? Hangi gayenin peşindesin? Allah'ın, Allah dostlarının, Allah Resulü'nün davasının peşinde koşmayan, dünya peşinde koşan, eşya peşinde koşan, madde, menfaat, makam, mevki, keyif, zevk peşinde koşan insan, vallahi Ashab-ı Kehf'in köpeğinden daha aşağılık bir mahluktur. Bu mana çıkıyor işte, görüyorsunuz. Niçin yaratıldığımızı ve ne için yeryüzünde türlü nimetlere, akıl nimetine, fikir nimetine sahip olduğumuzun sebebini anlamadan bir adım atamayız. İşte bu mana içinde, bu gaye içinde bugünkü dersimizi hicret ile alakalı yapacağız. Biliyorsunuz yarın hicri yılbaşı. Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslümanın ilgileneceği, alakadar olacağı en muhteşem mesele, en önce ele alması, üzerinde durması, üzerinde düşünmesi gereken bir numaralı mesele hicrettir. Hicret. Bizim için adeta hiçbir sanki normal bir zaman akışı içinde gelip geçiyormuş gibi telakki ediyoruz değil. Hele bu asırda, bu devirde, şu sırada hicret meselesini çok daha üzerinde çok durmak lazım, çok incelemek lazım. Hicretin manasını çok iyi anlamak lazım. Hicretin manası nedir, gayesi nedir, hedefi nedir bilmeden İslam'ın mücadelesini yapmak mümkün görünmüyor. Cenab-ı Hakk'ın üzerinde durduğu, Cenab-ı Hakk'ın çok tercih ettiği, sevdiği konular bizi de her şeyden çok alakadar etmesi lazım. Hemen ayet-i kerimeyi arz edeyim. Estaizu billah. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, İnnellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû bi emvâlihim ve enfüsihim fî sebîlillâhi. Aman ya Rabbi, nasıl medhü sena ediyor, nasıl güzel bunları takdir ediyor, tahsin ediyor. İnnellezîne âmenû, iman edenler. Tabi burada anlatılmak istenen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ashabıdır. Kainatın efendisine ilk inanan nesil kim oluyor siz söyleyin. Eshab-ı kiram oluyor, ilk inanan. Sahabe dediğimiz. İlk inanan halka, ilk iman eden çerçeve, ashab-ı kiram. Bundan dolayıdır ki Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor sahabe hakkında. Lev enne ahaden enfaka misle Uhud'in zeheben lema balaga masifahu. Çok sahih bir hadis olarak kaynaklarda geçiyor. Lev enne ahaden enfaka misle Uhud'in. Ehad Arapça bir demek. Uhud ne demek? Uhud dağın adı. Mukaddes, mübarek bir dağın adı Medine'de. Resulullah diyor ki, lev enne ehaden, sizden biriniz, yani sahabe-i kiramın dışında, sahabe-i kiramın dışında, o neslin dışında, ashab olmayan, sahabe olmayanlarınızdan, birisi, bir kişi, Uhud dağının tamamı kadar altını olsa da, onu da infak edip fakirlere dağıtsa, lev enfaka, enfaka yunfiku infak, infak ne demek? Dağıtmak, Allah yoluna dağıtmak, infak etmek. Yunfikune emvalehum, hani ayetlere çok geçiyor. Uhud dağının tamamı kadar altını, zeheb altın demek, altını olsa ve o altınların tamamını da Allah yoluna dağıtsa, sahabe-i kiramın daha zerresine, yarısına ulaşmaları mümkün değildir diyor. O derece yükselemez. Sahabeyi aşmaları mümkün değil. sahabenin hani bir gram diyelim, bir gram altın sadaka verse, sahabeden birisi bir gram, 100 gram da değil, bir gram sadaka Allah yolunda bir 1 gram altın harcasa, sahabe olmayan bir Müslüman da Uhud dağının tamamı kadar altını sadaka olarak dağıtsa, onun yarısının sevabına ve derecesine ulaşamaz diyor. Varın kıyas edin. Sahabe. Niye? İlk inananlar. İnnellezine amenu. İnandırar. Ve haceru. Bakın haceru ayette. Ne demek haceru? Siz söyleyin. Hicret ettiler. Haceru. Hacere yuhaciru. Muhaceret. Muhacir. Bakın muhacir kelimesi buradan geliyor. Muhacir. Şimdi bu kelimenin yerine başka bir kelime kullanıyorlar. Nedir siz söyleyin? Göçmen. Ne kadar cılız bir kelime. Ne kadar sıska bir kelime. Göçmen. Muhacir bakın. Kur'an kökenli bir kelime. Kur'an kaynaklı. Ve haceru. İman etmekle kalmadılar. Hicret ettiler. Etti iki. Üçüncüsü. Ve cahedu. Ne demek cahedu? Cihad ettiler. Bak. Cihad ettiler. Ne ile? Bi emvalihim. Ne demek emval? Mallarıyla. Ve enfüsihim. Canlarıyla. Nerede? Fi sebilillah. Allah yolunda Allah'ın nizamını hakim kılmak için. Şu sıfatları görüyor musunuz? Bunlar hep sahabenin sıfatları bunlar. Ashab-ı kiramın sıfatları. İnnellezine amenu ve haceru ve cahedu. Bakın bunlar hep sıfat. Bunlar rütbe, bunlar makam, bunlar derece. Nereden bulacaksınız bunlar? Mallarıyla, sonra canlarıyla fi sebilillah. Vellezine avev ve nesaru. Birbirlerine yardım ettiler. Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlere kim yardım etti söylesin birisi? Medineliler. Bundan dolayı onların adı ne oldu? Ensar. Ensar, Nasara, Yansuru. Nusret, Arapça yardım etmek demek. Nusret kelimesi yardım etmek anlamına geliyor. Nasır, Mansur, Ensar, Nusret. O müminlere, muhacirlere yardım ettikleri için Medineli Müslümanlara Allah bir sıfat, bir isim, bir sıfat verdi. Nedir? Ensar. Ensar. Onun için İstanbul'da İstanbul'un şahsı manevisini, İstanbul'un namusunu, İstanbul'un şerefini temsil eden Eyüp Sultan'ı biliyorsunuz. Onun ismi, sıfatı nasıl geçiyor? Halid bin Eba Eyyub el-Ensari. Bak Ensari demek, Medineli demek. Muhacirlere yardım eden Ensar. Halid bin Eba Eyyub el-Ensari. İstanbul'un izzeti, şerefi, namusu. Evet. Avev ve Nesaru. İşte yardım ettiler. Nesaru. اُلَٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ O Mekke'den hicret edip Medine'ye gelenlerle, Medine'de o muhacirlere kucaklarını açanlar, Medine'li Müslümanlar nasıl da birbirlerinin dostları, kardeşleri oldular, nasıl birbirlerine sarıldılar. O Mekke'den gelen evini, barkını bırakıp da hicret edip gelen Mekkeli Müslümanlara, Medine'li Müslümanlar öyle bir kucak açtılar ki, çok defa duymuş ve işitmişsinizdir biliyorsunuz. O kadar varlıklarını, mülkiyetlerini paylaştılar ki, evlerini, odalarını, mutfaklarını, imkanlarını, mekanlarını o kadar paylaştılar ki, belki tuhafınıza gidecek ama Abdurrahman bin Avf namındaki büyük sahabi, Medineli Ensar sahabi, 2 tane hanımı vardı. 2 hanımla evliydi. 2 hanımla evliydi. Mekke'den ailesini, karısını, kızını, evini, barkını Allah yolunda feda edip, hicret edip Medine'ye gelen ve kardeşler olarak ilan edilen bir kardeşini evine götürdü, evini paylaştı, imkanını paylaştı. Hatta teklif etti, dedi ki, ey benim muhacir kardeşim, iki tane hanımım var, bak hangisi hoşuna giderse boşayayım, iddeti, mühleti bitsin, onu da sen öl diye teklif etti. Bu kadar mahremine sokacak kadar kucak açmışlardır. Ensar deyip geçmeyiniz. İki hanımımdan birisini diyor boşayayım, vallahi sen ailesiz kalma, mühleti dolsun. O boşanmadan sonra biliyorsunuz bir bekleyiş var. O mühlet bittikten sonra lütfen onu da sen nikahla, sen bekar kalma, sen yalnız kalma, sen çaresiz kalma diyor. İslam böyle bir fedakarlıkla yeryüzünde kalma şansını gösterdi. Onun için sahabenin seviyesine çıkmak mümkün değil. Ensar ayrı bir alem, muhacir ayrı bir alem. Bunları fazla uzatmadan hicret üzerinde biraz durmak lazım. Neydi ashab-ı kiramın derdi? Neydi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davası derdi? 40 yaşına kadar Mekke'de herkes gibi oradaydı, orada yaşıyordu. 40 yaşına kadar. Biliyorsunuz, peygamberlik 40 yaşında kendisine ikram edildi. O kadar temiz bir hayat yaşamıştı ki, hepimizin bu konuda elhamdülillah temel bilgilerimiz var. Ömründe o 40 yaşına kadar Mekke'de, Mekkelilerle, Mekke'de yaşayan insanlarla beraber, onların arasında, onların ortasında, onların içinde yaşayan bir insan Hazreti Muhammed Mustafa. Havadan gelmemiş, uzaydan gelmemiş, dışarıdan orada yetişmiş. Doğma bir Mekkeli. Herkes tanıyor biri. Ağzından şakayla dahi olsun bir tek defa yalan çıkmamış. Hiç kimse ondan santim eziyet görmemiş, incinmemiş. Kitaplar anlatıyor. Gerek yok bunları söylemeye. Hiç kimsenin canına, malına, ırzına, eşyasına, maddesine, hakkına, hukukuna santim haksızlık etmemiş. Bundan dolayı Mekke yönetiminin başkanı olan Ebu Cehil, ki o zaman Ebu Cehil değil, Peygamberimiz Efendimiz 40 yaşına kadar onların içindeydi. Ebu Cehil'in de sıfatı, künyesi Ebu Cehil değildi. Asıl adı Ömer bin Hişam. Biliyorsunuz Ömer bin Hişam. Ebu Cehil isim değil, sıfattır. Künyedir. Ebu Cehil'e bu künyeyi, bu sıfatı veren kimdir söyleyin? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ebu Cehil diyen odur. Ne demek Ebu Cehil? Cehaletin babası. Cahillerin babası. Yoksa adamın ismi Ömer bin Hişam. İki tane Ömer var Mekke'de o zaman. İkisi de putperest. Bir tanesi Ömer bin Hişam, devlet başkanı. Öbürü kim? Biri söylesin. Ömer bin Hattab. Hattab oğlu Ömer. O da dışişleri bakanı. O da büyük devlet adamı. Müslüman olmadan evvel Hazreti Ömer, Hattab oğlu Ömer, Mekke yönetiminde dışişleri bakanı, sahabenin içinde Rumcayı konuşan tek adam. Rumca. Bizans'ın dilini biliyor. Dışişleri bakanı. Bütün heyetler o karşılardı. Görüşmeyi Ömer yapar. Ağırlamayı Ömer yapar. Dış heyetleri Ömer gönderir, Ömer uğurlar. Öyle bir adam o, boş bir adam değil. Hişamoğlu Ömer devlet başkanı, Hattaboğlu Ömer dışişleri bakanı. Mühim. Ebu Cehil sıfatını aldı İslam'dan sonra. Evvelce böyle bir künyesi yok. Devlet başkanı işte. Ömer bin Hişam. O dönemde henüz peygamberliğini ilan etmeden önce Ebu Cehil bizzat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir sıfat verdi. Sıfat. Muhammed kelimesinin hemen arkasına bir sıfat ekledi. Nedir o? Muhammedül Emin. Bakın, Emin, El Emin kelimesi. El Emin demek emanetin emaneti muhafaza etmek hususunda göklerde ve yerde emsali yok demek. Üstüne yok. El Emin, emanet sahibi. Irzını, namusunu, eşyanı, varlığını, hakkını, hukukunu teslim et, gözün arkada kalmaz demektir. Emin. Ve Muhammedül Emin işte ismi. Bu sıfatı veren Ebu Cehil. Düşünün. Böyle bir insan. Ne zamanki peygamberlik veriliyor ve peygamberliğini açığa vur, açıkla, peygamber olduğunu ve peygamber olmasının gayesini ve davasını açıkla dedikten sonra, peygamberimizin peygamber olarak ağzından ilk çıkan kelime hangisidir diye sorsam cevap veren olabilir mi sizden? Nedir? İlk ağzından çıkan kelime ne oldu? Bak kimseden ses gelmiyor. Kelime diyorum. Hangi kelime? Kelime-i tevhid be kardeşim. Kelime-i tevhid ya. Ondan evvel kelime konuşmaz. Hep beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bundan evvel kelime mi var? Bundan evvel kelime yok ki söylesin peygamber. Ağzından çıkan kelime budur. Başka da bu kelimeden evvel kelime yok. Mümkün değil. Dünyaya gelen bir Müslüman ailede dünyaya gelen bir çocuğun sağ kulağına okuduğumuz şey nedir? Ezan-ı Muhammedi ne var içinde? La ilahe illallah var. Daha doğduğu gün. Ölmeye, ruhunu teslim etmeye başladığı zaman ecel döşeğinde, ölüm yatağında, ecel döşeğinde o ölmek üzere olan bir Müslümanın kulağına fısıldanacak son söz nedir diye sorsam ne dersiniz? Yine kelime-i tevhiddir. Ne diyor peygamber? Lekkinu mevtaküm la ilahe illallah. Ölmek üzere olan ölünüzün ölmeye, göçmeye, dünyadan çıkmaya çalışan, ruhu bedenden çıkmadan ölen insanınızın kulağına lekkinu, telkin edin, la ilahe illallah demesini söyleyin. Bundan daha büyük kelime yok ki. Ne söyleyesiniz? Bütün hayatımız bu kelimeyle geçer. Efendimiz ne diyor? İza efsaha evladüküm. Evlat ne demek? Evlat çocuklar. Veled, evlat. Sizin çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman iza efsaha, fasih. Yani anne, baba, dede, nene, hala, bibi demeye başladığı zaman, konuşmaya başladığı zaman ilk defa ona öğretmeye mecbur olduğunuz kelime nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz? La ilahe illallah. Konuşmaya başlayan çocuğuna la ilahe illallah'ı öğretmeyen baba mesuldür ve azap görecektir. İza efsaha evladikum allimuhu la ilahe o konuşmaya başlar başlamaz o çocuğun ağzına, lisanına, kelimelerine kelime-i tevhidi yazın dedi. Nerede bizde Müslümanlık? Ne doğan doğduğu zaman kulağına böyle bir kelime-i tevhidin üflendiği, ne konuşmaya başladığı zaman diline böyle bir kelime-i... Evvelce hepiniz biliyorsunuz, İslam nizamında, düzeninde, terbiyesinde, ahlakında, İslam ahlakında, Osmanlı zamanında diyelim, bir evde çocuk dünyaya geldiği zaman hepiniz biliyorsunuz, yaşlarımız çok iyi biliyor. O doğan çocuğu babasının kucağına vermeden evvel o mahallenin, o muhitin en çok takva, salih hocalarından birisi çağırılır eve, köşke, binaya çağırılır. Babasından evvel o yavru, o kundaktaki çocuk, vallahi hoca efendinin kucağına teslim edilirdi. Hocam şunun kulağını ezan oku, şunun ismini sen koy derlerdi. Şimdi nerede? Şimdi de var hocam, nasıl var? Şimdi doğduğu zaman hocanın önüne getirmiyorlar da öldüğü zaman tabutunu getiriyorlar. Ölüyü bana ne getiriyorsun? Defolmuş gitmiş bu adam ya. Duymaz işitmez. Ecdadımız doğduğu gün yavruyu hocanın önüne getirirdi. Şimdiki insanlarımız öldüğü zaman önüne getiriyor. Cehennemin dibine gitsin. Veremiyoruz ki, bir şey gelmiyor. Ulaşan ne o bize ulaşabiliyor, ne biz ona ulaşabiliyoruz. Bakın nasıl tersine döndü. Nasıl tersine döndü. Konuşmaya başladığı zaman la ilahe illallah'ı öğretecektim. Bu farzdı, peygamberin talimatıydı. Hani canım okullarda her sabah sınıflara girmeden o minik minik yavrular, ilkokul çocukları sınıflara öğretmen dershaneye almadan bazı şeyler öğretiyor hocam. Ne öğretiyor ya? İşte Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Bakın ne doğru adam var, ne çalışkan adam var, ne küçüklerini koruyan var. Hep eşkıya oldu. Ne büyüklere saygı var. Topağan gibi bu kelimeler imansız, İslamsız öğretilir mi? Doğruyum diyor. Doğru nesil yetişseydi bu kadar suistimal, bu kadar rüşvet, bu kadar kötülük, bu kadar fenalık, bu kadar soygun, bu kadar hırsızlık, bu kadar haksızlık olur muydu? Şu müsteşarlara bakın, devlet bakanlarına bakın, başkanlara bakın. Nasıl soydular memleketi? Şu batan bankalara bakın. Sular idaresinin haline bakın, İSKİ'ye bakın. Hani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, hayvan oğlu hayvan. Nerede doğru adam? Böyle kelimelerle insan yetişir mi? Tevhid olmadan, İslam olmadan, Muhammed Mustafa olmadan insan yetişir mi? Ne yetiştiriyorsun? Nerede yetiştiriyorsun? Yapmayın Müslümanlar. Neslimiz imha edilmiştir. Ne küçüklerini koruyan var, ne büyüklerini sayan var. Bugün evlerde yaşlı insanlar, yaşlı anneler, yaşlı dedeler, yaşlı babalar hakarete maruz, zavallı bir hayatın içine mahkum edilmiştir. Yaşlılara, yaşı geçkin olan ihtiyarlara saygısı olmayan nesil, vallahi Müslüman nesil olamaz, kamil manada olamaz. İnim inim inliyorlar. Oğlundan, kızından, gelininden, damadından merhamet göremeyen yaşlı insanlar inim inim inliyorlar. Böyle millete Allah rahmet eder mi? Allah'ın Resulü buyuruyor ki, İrhamu men fil ard, yerhamküm men fis sema. Çok sayı hadis. İrhamu men fil ard, yeryüzünde olan insanlara, yani yaşlılara, yetimlere, öksüzlere, fakirlere, muhtaçlara, dul insanlara, çaresizlere, kimsesizlere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin diyor. Hala bizim hacı baba soruyor, niye rahmet gelmiyor, niye rahmet yağmıyor diye. Sen burnunun dibindeki ihtiyara merhamet etmiyorsun ki Allah da sana merhamet etsin. Hadisle sabit. İrhamu, merhamet edin. Yaşlı babasına, yaşlı annesine, yaşlı dedesine hürmet etmeyen insan, vallahi insan değil, billahi insan değildir. Şerefsizdir. Hele annesi ise babası ise ona bir saniye suratını ekşitemez. Ağzından üf kelimesini kullanması Kur'an'la yasaklanmıştır. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Anneniz babanız yaşlı, yardıma muhtaç, desteğe muhtaç bir halde yanınızdaysa diyor Kur'an-ı Mübin, onlara o kadar yumuşak, o kadar yavaş, o kadar merhametli davranacaksınız ki size ne kadar bıkkınlık verseler bile ve la tekul lehuma üffin, ağzınızdan üf kelimesi çıkarsa cehenneme sokarım sizi diyor. Üf kelimesi çıkmayacak. Bu millet milletti be. Bu millet millettidir. Küçüklerini koruyamayan, büyüklerini saymayan millet kesinlikle millet olamaz. Tarihini bilmeyen, kültürünü bilmeyen, kaynağını bilmeyen, maneviyatını bilmeyen, milli ve manevi değerlerini bilmeyen insanlar millet olup ayakta kalamazlar. Ama bakın işte bayramdan bayrama, bilmem anneler günü, babalar günü, neredeyse 365 günü taksim ettiler ya. Çocuklar günü, gençler günü, ağaç günü, eşek günü, ayı günü, sığır günleri taksim ettiler. Ya bir Müslüman her saniye yaşlısını, her saniye değil gün, annesini, her saniye anneyi merhametle kucaklayacaksın. Hatta zaman zaman söylemişizdir, namazda bile, farz namazın haricinde, farz namazlar biliyorsunuz müstesnadır, farz. Sabah namazının farzı öğlen, ikindi, akşam, yatsı, bir de vitir namazı, 20 rekat ediyor biliyorsunuz. Bu farz namazlarının dışında sünnet kılarken, nafile namaz kılarken evinizde mesela bir odaya çekilmişsin, sünnet kılıyorsun. İlk sünnet olabilir, son sünnet olabilir. Yahut evvabin namazı olabilir, işrat namazı olabilir, teheccüd namazı olabilir, nafile namaz kılıyorsun. Öbür odada veya mutfakta da annen seni çağırıyor. Bakın, ama namazda olduğunuzu bilse çağırır mı? Ha, demek namazda olduğunuzu bilmiyor. Oğlum Ahmet diye çağırıyor. Sen de sünnet kılıyorsun, nafile kılıyorsun. Rabbimiz Mevlamız diyor ki, o kıldığın namaz farz değil, nafile namaza birisiyse, annen de seni çağırıyorsa, cevap vermediğin zaman kalbi kırılacaksa, niye bu çocuk cevap vermiyor, niye bana saygı göstermiyor diye korka kırılacaksa, benim huzurumda namazı terk et, annene koş diyor. Vallahi böyledir. Ne öyle anneye hürmetsizlik? Neredeymiş bakayım? Hangi dinde var? Anneler hakaret altında. Anneler bugün Türkiye'de adeta işçi gibi, hizmetçi gibi kullanılıyor anneler. Başlarımıza tac olacak annelerimiz vallahi eziliyor. Gelinler eziyor, damatlar eziyor, çocuklar eziyor, kocalar eziyor kadınları. Cennete gidemezsiniz. Böyle Müslüman toplum olmaz. Annesini başında taşıyacaksın. Evin bir köşesinde garip bekleyen kadın, eğer huzuru yoksa, güveni yoksa, rahatı yoksa, korkusu varsa, o ev Allah'ın laneti altındadır. Hangi birini söyleyesin? O kadar meseleler var ki, hicreti toparlayayım, vakit geldi. Biliyorsunuz hicret, tarihte yerini almış Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının Allah'tan gelen izin ile, Allah'tan izin gelmese peygamber olduğu yeri terk edebilir mi siz söyleyin. Ses gelmiyor. Edemez, kıpırdayamaz. Peygamber izinsiz kıpırdayamaz. İzin geldi. Ve böylece miladi 622 senesinde biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'den nereye göçtü? Mekke'ye 450 kilometre mesafedeki Medine şehrine göçtü. Buna hicret diyoruz. Şer'i ifadesiyle Medine'nin çok önemi var. Efendiler, Mekke'nin de Medine'nin çok önemi var. Çünkü şu önümüzde hepinizin elinde, evinde bulunan şu Kur'an-ı Kerim'i açın bakın. Kaç tane sure var Kur'an'da diye sorsam cevap vermeniz lazım. 114 sure var. Bu 114 surenin başlarına bakın. Hani böyle çiçekli çiçekli başlıkları var surelerin. O surenin başında evvela surenin adını yazar. Mesela hemen şurada bakalım. Benim şu okuduğum ayet Enfal suresindeymiş. Bakın şöyle açıyorsunuz, çiçekli ve altında besmele var. Suretül Enfal yazıyor. Enfal suresi. Hemen devamında bakın medeniyetün. Medeniyetün yazıyor. Ne demek medeniyetün? Medineli. Yani bu sure nerede nazil olmuş? Medine'de bak. Medine'de. Kur'an'ın sigortasına geçmiş. Ve arkasından da kaç ayet olduğunu yazıyor. Ama her surenin mutlaka başında o surenin Mekkeli mi, Medineli mi olduğu yazılıyor. Hicret de zaten Mekke'den Medine'ye uzanan bir hadisedir. Demek ki kıyamete kadar Mekke'nin ve Medine'nin önemi ortadan kalkar mı kalkmaz mı? Kalkmaz. Kur'an-ı Kerim ortadan kalkarsa kalkar. Kur'an da ortadan kalkamayacağına, kalkmayacağına göre hicret ortadan kalkmaz, unutulmaz, terk edilmez. Üzerinde durulması lazım. Bakın medeniyetün, Mekkiyetün, Mekkeli, Medineli ayetler, Kur'anlar, sureler var. Kardeşler safları biraz sıklaştırabilir miyiz? Şöyle bir ayağa kalkalım Allah için. Ezan da okundu, uzatmayacağım, keseceğim zaten. İnşallah haftaya daha geniş bu konuyu işleyeceğiz. Hicret çok önemli bir konu. Aradaki boşlukları tamamen doldurup oturalım. Vakit kaybetmeyelim. Allah razı olsun. Böylece Medine'ye Allah'ın Resulü göçmüştür. Bazı insanlar, bazı yazarlar, bazı çizerler, bazı basın mensupları hicreti adeta zordan, zahmetten, sıkıntıdan kaçmak diye anlamaya çalışıyor. Hayır! Sıkıntıdan, baskıdan, zordan, zorlamadan kaçmak manasına değil hicret. Hicret bir tavır koymaktır. Nasıl ki Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye açığa vurur vurmaz Ebu Cehil ve adamları tavır ortaya koydular mı koymadılar mı? Tavırlarını koydular, karşı koydular. Aynen onların tavır koyması gibi Müslümanlar da tavır koydular. Tavırları belli oldu. La abudu ma ta'budun. Sizin tapındığınız putlara biz tapmayız dediler. Tavır belli, tutum belli. Arada mücadele kızışınca müminler tavırlarından, tutumlarından taviz vermemek için ne yaptılar? Hicret ettiler. Bakın. Taviz vermemek için. Onlara bulaşmamak için, onların arasında kirlenmemek, körlenmemek, pasifize edilmemek, unutulmamak için terk ettiler. Ama dönmemek için değil, gidip kuvvetlenip, silahlanıp, bütünleşip, güçlenip, tekrar gelip Mekke'yi aldılar mı almadılar mı? Hicret budur işte. Hicret bir taktiktir. Kaçış değildir. Hicret korkmak değildir. Atılımdır. Aktivitedir, canlılıktır, dinamodur, dinamik bir harekettir. Pasif bir olay değil hicret. Bazı batılı yazarlar, Hristiyan yazarlar Müslümanları kaçmış gibi, korkmuş, kaçmış gibi. Hayır değil. Bakın işte 20. asır bitmek üzere, 21. asra şurada 6 sene kaldı. Dünyanın göz önünde, Avrupa'nın tam göbeğinde ve ortasında Bosna'da Müslümanlarla Hristiyanlar savaşıyor mu, savaşmıyor mu? Bunu artık yeryüzünde hayvanlar bile anladı. Müslümanlarla Hristiyanlar savaşıyor, Yahudiler savaşıyor. Ama farkındaysanız Sırplar, dünyanın en namussuz milleti, en şerefsiz milleti Sırplardır. Katil, gaddar, kahir, rezil, şerefsiz. Ve onlara seyirci kalan bütün Avrupa şerefsizdir. Sırpların vahşetine, şiddetine, dehşetine seyirci kalan Amerika şerefsiz ve namussuzdur. İnsan hakları, şampiyonları ses çıkartmadılar. Hiçbir harekete girmediler. Seyirci kaldılar. Hepsi şerefsiz bunların. Birleşmiş Milletler şerefsizdir. NATO şerefsizdir. Avrupa Birliği şerefsizdir. İnsan haysiyetine dünyada bu kadar saldırılmış bir ülke olmadığı halde dönüp bakmadılar bile, sahip çıkmadılar bile, ses çıkarmadılar bile. Butros Gali yeryüzünün en namussuz adamıdır. En şerefsiz adamıdır. Müslümanlar böyle bilmesi lazım. Ama ne oldu bakın, Sırplar çıkarken 3 ayda Boşnakları ortadan kaldıracaklarını planlamışlar. 3 ayda. Bakın tam 28 aydır savaş devam ediyor. Onlar direndiler, direniş gösterdiler, sabır ettiler, sebat ettiler. Bakın bugün 10 gündür bütün zafer Boşnakların olmaya başladı. Şu anda bütün cephelerde vallahi Müslümanlar galip. Şu anda. Haber alıyoruz. Bakın Avrupa aman barış imzalayalım diye şimdi köpekler gibi yalvarmaya başladılar. Sabrederseniz, tavrınızı ortaya koyarsanız, İslam'da hicret tavır koymaktır. Geçen gün Makedonya'dan çok temiz bir talebe grubu geldi. Üsküp tarafından görüştüm, ben de çağırmışlardı sohbete. Konuştum, diyor ki hocam, savaştan evvel diyor tavrımız belli değildi. Cuma namazına bile Hanefi mezhebine göre diyor bazı köylerde 4 tane Müslüman bulamazdık ki cuma namazı kılalım. Kahvelerde, tarlalarda kimse cuma muma unutmuş. Vallahi şimdi diyor Üsküp'te, Makedonya'da ve Bosna'da sabah namazına camideki cemaat vallahi sokaklara taşıyor diyor. Gördünüz mü uyanmayı, hicreti, savaşı, cihadı gördünüz mü? Yani biz de bu kadar telef olalım ki ondan sonra mı uyanalım? Başımıza bunca belalar, 150 bin çocuk katledilsin mi ki uyanalım? 150 bin kadının ırzına getirsin mi ki uyanasınız? 1,5 milyon insan muhacir olsun mu ki uyanasınız? Tavrınızı koyun. İslam düşmanları tavrını ortaya koymuştur. Bugün İmam Hatip okullarının açılmaması için bütün kafirler Türkiye'de tavrını ortaya koydu mu koymadı mı? İslami hareketin karşısında bütün kafirlerin tavrı belli mi değil mi? Senin niye tavrın belli değil? Sen niye tavrını ortaya koymuyorsun bakayım? Niye seçilmiyor? Niye sevilmiyor? Niye ortaya koymuyorsun? Hicret tavır belirlemektir. Cihat karşı koymaktır. Önce bir tavrınızı ortaya koyun. Ezan-ı Muhammediye karşı adamlar tavrını ortaya koydu mu koymadı mı? İşte bakın Taksim meydanına cami yapamıyorsunuz. Bir cümle kefere, bir cümle fecere burada biz ezandan rahatsız oluyoruz diye cami yaptırmıyorlar. Camilerimize düşman, İmam Hatibimize düşman, Kur'an kursumuza düşman, cemaat-i Müslümin'e düşman. Siz de ona göre tavrınızı belirleyeceksiniz. Başka çare yok. Ebu Cehil'i Ebu Cehil tanıyacaksınız. Ebu Bekir'i siz söyleyin, Ebu Bekir tanıyacaksınız. Başka çaremiz yok. Ezan okunu uzatmayayım. Haftaya hicret konusunun dehşet tablolarını arz etmek üzere Rabbimiz cümlemizi İslam'ın bütün ahkamını ve ahlakını yaşamayı, yeryüzünde bu davayı yaşatmayı cümlemize nasip eylesin. Hicri yılınız mübarek olsun. Yarın hicri yılbaşısıdır. Hak Teala müteakip hicret yıllarımızı İslam devletiyle kutlamayı nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.